Rádió Café 98.6. Drága szám! Right we'll be right back.

Lives, and this is Cafe Radio 98.6. Hello. I am Andre Zatz. Sha-da-da! Introducing the crew, you gotta see to believe. We're 1, 2, 3, 4, 5 MCs. I'm Melly Melvin, I'm rocking so well. And I'm Mr. Ness because I rocks the best. I'm Rocky, huh, in all the ladies' dreams. And I'm Cowboy to make you jump for joy. I'm Creole, solid gold, the King Creole. Playing the road, Dick Fitz with the Furious 5 plus Grandmaster Plan. Giving you a class, showed up class. So to prove to you all, we're second to none. We're gonna make 5 MCs sound like one. You gotta dip with the guy. It's so socialized. Clean out your ears. And open your eyes. Take care.

Clear. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Meg tudja mondani valaki, hogy kinek a fejhallgatóját halkítottam le? Mert megint most itt... Igen, jó vagy. Ez vagyok én, igen. Ez itt a Hit, Remény, Zsűrölet 2. És egy. És egy. És az összefoglaló... Gyerekek, ma... Nekünk ez ma az utolsó, itt Talajos utcában. Nekünk ez ma az utolsó. Fogjuk a pultot? Ugyanis a pult is leesett. Tényleg egyre inkább fokozódik ez a foglalt holland rádió hangulat. Eszméletlen. Eszméletlen. Ez itt... Hitre, mi műsorunk, bizony. És ez mi mindig? Éve. Két és fél éve. Számoljuk két és fél. Számoljuk ki. Számoltassuk ki a robottal. Hány éve? Hány hónapja? Június. Itt van Szányos Bobi. Ja, tényleg, két és fél éve. Természetesen, két és fél éve. Tomi. Hitreménysület. Lacival. Igen. És arra gondoltunk, hogy összefoglaljuk, mert közben itt egy buli is van, és a saját úgynevezett sztárjainkat fogjuk meginterjúvalni. 2 és 3/4, azt mondja a Chatman. 2 és 3/4, igen. Azt írta a Chatman a 0629 98. Én azt mondom, hogy nosztalgikusan indul a műsor, az első ilyen zöldfülű próbálkozásokat idézi az első fülű. Te emlékszel az első HRZ-re? Nem. Én sem. Ki emlékszik? Hát a Robi is volt. Csepi? Kihallgatta akkor. Bobi most tisztán és hallhatóan azt mondta, hogy izil. Ugye? Bizony. Küldjünk izilnek egy számot, így a Hitrem és Zsülölet elején, az egyik közös kedvencünket, Cseti. Gyakorlatilag a reggeli ébresztő órája ez. Izilnek küldjük sok szeretettel. És nem sokára... Sztár vendégek tömkelege. Először is a rádió egyik legnagyobb sztárja, egyik legintelligensebb embere. Itt mondjuk nem nyerné meg az IQ verseny szerintem, de Michel Weiler máshol vissza igen. A zene után. Michel Weiler. Mindenhol máshol. Hit, Remény, Zsűrölet. Rádió Café 98. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. szeretem ezt a Dirty Rock tempót. Dirty Rock. Ez egy hitremény zsűlölet a Rádió Kassa 96-ról, talán utoljára a következő telefonszámmal. 240-33-85. Mert hogy az új szám mi lesz, Chatman? Az új szám ideiglenesen, amennyire tudom, 269-52-52, de aztán majd lesz egy jobb. Fogalom, ne nézz rám. Az 1-2-3-4-5-6-7, visszaszedjük a budapesti rendőrfőkapitányságtól. Az régen az volt az autóelszállítás. Tehát, hogy fölhívtad és meg tudtad kérdezni. Nem, az még régebben a izé volt, a bizalmi vonal volt. Kapitányság? Ezt vette föl. Én ott kérdeztem meg egyszer, hogy elszállították az autómat, és mondták, hogy nem. Nagyot változott. Nagyon rossz volt. Fiatalkorunk óta, Tomi, egyébként nagyot változott a világ, erről édesapád sokat tudna mesélni, hogy buszi egy mizériájával, de ez akkor volt, még amikor a budapesti rendőrfőkapitányság kérlek szépen a Meridian Hotel helyén volt. Így van, még sokan emlékszünk. Arra emlékszünk. Közben megköszönjük Michel Vágynak, hogy bejött. Hello, Misi. Szervusz, Misi. Sziasztok. Szervusz, Sasza. Szervusz, Z-kapitány. Zac kapitány. Hajrá, Fradi. Minek kell a neved? Mi van, leszakozott a Fradi? Nem, nyert 2-1-re. De ahogy mondjam, megírták az égiek. Csak ennyit szeretnék, Újpest felől iszonyú nagy vihar közeledett, de a zöld villámok lecsaptak, és amikor a végén folyamatosan a tűzi játék így ünnepelt, akkor csak feltettük a kezünket, és annyit kiáltottunk az égbe, hogy Simon Tibi. Simon Tibi. Érdekes, hogy a Várszegi B csapat is nyert ma, mert az MTK 3-2-t játszott Győrben. És a Misiről pont nem beszélünk, pedig mindannyian csak igazából róla. Misi? Igen. Így is olyan sokat tudtok rólam. Nem, én nagyon keveset tudok. Mesélj magadról, mi van veled mostanában? Azt a keveset inkább meséld el te. Láttam a cicáidat szülni. Igen. Na, viszont lemaradtál arról, hogy a... Bocs. Komolyan. Aha, de csak fényképen. Nem, a nagymamám lakóhelyén vannak a cicák, akik szülte, illetve aki szült. Hát megrendítő látvány volt, tehát rosszabb, mint a legrosszabb pornófilm, amit életemben láttam. Mert így olyan furcsa, hogy kijönnek ilyen kis húsdarabok a... Igen, és utána vagy... elkezdi rágcsálni, és olyan... Na azért... Ne. Gyerekek is. Bobi is, hát gyerek van. Érti a beszédet azért, tehát nem szabad előtte csúnyán beszélni. Ja, értem. Jó, igen. Hát igyekszem. Hogy mi van velem mostanában, most kezdek igazából... Bobi! Életre kelni. Azért, mert nagy cicija van a néninek, még nem fog megszoptatni téged. Na, engedd el szépen. Jó. Mondjad? Most akarok egy kicsit úgy a fékbe taposni, hogy élhessek, és egy kicsit ne csak dolgozzak állandóan. Abba hagyod ezt a megfoglalkozásod? De hogy hagyom abba. Ha felét abba hagyom, már akkor is többet fog dolgozni bármelyik őtöknél. Hoppá. Hoppácska, mondom ezt parikázóként. Igen. Erre nem esküdnék meg. Viszont azt akarom megkérdezni, mert azóta nem találkoztunk. Sőt, igazából azelőtt se. De engem érdekel, hogy ez a... Érdekesen fogalmazom. Ez a mostani nagy tévés fellépésed, ez IQ. Igen. Ja, igen. Én erre muszáj, hogy rákérdezzek. Bemondtuk a hírekbe, olyan büszke voltunk rád, mert kollégánk vagy. Jól vettem le, hogy neked magasabb IQ-d jött ki, mint mondjuk a Havas Henriknek például? Viszont meghökkentő módon kisebb, mint a Pécsi Ildikónak. Na, hogy van ez, Misi? Ez frankó volt ez a műsor? Itt elmondhatsz mindent. Hát ez a műsor, ez abszolút... Kezedet tedd el onnan. Koncentrálni, hogyha fogsz. Abszolút frankó volt, csak annyi volt, hogy a körülmények voltak mások. Tehát mondjuk a Havas később kimagyarázta, hogy neki azért volt alacsonyabb a miénknél is, meg valószínűleg a sajátjánál is, mert iszonyú érdektelenné és lustává tette az a körülmény, hogy ott fölfele kell nézni, ott bele a reflektorokba, és hogy ott mindenki zizek körülötte. Téged nem zavart? Nem, hát egy idő után azért, de azért engem is zavart. Hát akkor egyenlő pályák, egyenlő esélyek, nem? Mégis csak hát érted, férfi. Meg jobban izzad biztos, nem? Fúj, ez szörnyű lehet, hogy Havas izzad. És közben a Dirty Rock hazai sztárja, az Action együttes frontembere, szintén rádiós kollégánk, hátulról, ha jól veszem észre, egy levágott ujjú bőrkesztyűs kezében egy tantrikus masszást próbál imitálni. És mindezt a Bobin. Ez nem én voltam. Zac! Fogd már vissza magad. Egyrészt fogd már vissza. De nem olyan lusta, mint a Havas. Neked hány neved van, Zac? Próbáld meg a mikrofonba, tudod, hogy ahogy nagyon szoktad. Nagyon sok nevem van. Soroljuk fel. Vagy írjunk irány letélkedetet. Az első kedvenceim közé tartozott, amikor a zenekar, például 1993-ban a Sex Section néven kitaláltam. Itt mondanám, hogy a következő bullying albumunk megjelent kapható. Ez a valamikor ezt a kategóriát címe volt, a Gatyás Rém, Vödörfej, Pasnipöcs, és Pisi Pöty. Na ez az utolsó volt az én nevem. Tehát mindig ilyen megalázó neveket találtak ki. De mindegyik valahogy így az inkontinenciával és a pneumatika gondjával van összefüggésben, hogy gondolom. Várhozamot volna egymást mellett. Igen. Persze, de ez így beletartozott. Kinek szeretnétek küldeni a következő számot, amivel följövünk? Vagy valami? Valami. Hát valami szexuális. Szerettek a Rádió Café 98-nál dolgozni? Nem is ott vezetni? Én nem dolgozom. Neked ez szórakozás. Én nekem csak szórakozás. Mert Misi mondta, hogy ő melózik, mint nálad. Hát de nem itt, nekem is ez szórakozás. Aha. Csak az járok ide, mert vagyok. Elképesztő. Villázzatok. Kinek küldjétek a dalt? Kinek küldenétek ezt a dalt? Mi ezt nektek küldjük, csak érted? Csak hogy ti kinek küldjétek? Édesanyámnak küldeném a következő dalt.